نوای نی، برنامه شماره 26، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤس، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و محمد گلریز تنظیم شده. صدا بردار ایرج حقیقی، تهیه کننده برنامه مهدی صدیفی. سپاس و ستایش آن ذات بی نیاز را که کبریایی و عظمت خاص اوست و جلال و جبروت مر او را زیبنده، و درود بر آنان که به عجز و مسکنت ذاتی خیش واقف شده سر عبودیت و انکسار بر آستان آن قادر مطلق نهادند. گر تو می خواهی که از این گل بو بری، همچون مردان شو ز رنگ و بو بری. در گفتار پیشین از عجب، یعنی مهلکترین و خطرناکترین بیماری و آفت روان آدمی به اختصار سخن گفتیم و یادآور شدیم که اکثر مصائب و گرفتاری هایی که بشر از دیرباز با آن مواجه بوده زاییده این خوی ناپسند و خصلت مشؤوم است. اینک برانیم که با الهام از انفاس قدسی مولانا یکی از انگیزه هایی را که موجب بروز این آفت می شود به اجمال سخن گوییم. قوتی خواهم ز حق دریا شکاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. یکی از علل پیدایش عجب و تکبر در صاحبان جاه و مقام، ستایشگری و مدداهی حاشیه نشینان مسند قدرت است که با چاپلوسی و فریبکاری گاه از سر حماقت و نادانی و زمانی به عمد و عل صاحبان جاه را فریفته و دچار غرورشان می سازند. و از این روز که پیامبر اکرم فرمود بر چهره و سیمای ستایشگران خاک بیفشانید، چرا که اینان با این عمل ناروا صاحبان مقام را به دره شقاوت سرنگون ساخته و در دنیا و آخرت خار و سیه روزشان می سازند. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکانت از نیکان کند. شوربختان ضعیف و نفس و درماندهی که از کمالات معنوی بی بهرند و دیده جانشان از دیدن حقایق عاجز است، آنگاه که مدح و ثنای متملقان شوخ چشم بی آزرم را می شنوند در نشعه و خلسه از غرور و اوج فرو رفته، نخوت گریبانگیرشان می شود و خیشتن را موجودی برتر می پندارند و سرکشی آغاز می کند. این بینوایان تیر روز نمی دانند که این کبر و نخوت شبکه و دام ابلیس است که در رهگذر آن شقاوت پیشگان گسترده است. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بی‌نوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. صد هزاران صد هزاران دام و دانه است ای خدا، شما مرغان حریص بی‌نوا، هر دمی ما را بابا، سوی دامی می روی گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با این باشد هیچ خم. مولانا که در پرتو انوار قرآن و مکتب وحی چنان طبیبی حاذق به بیماری‌های روان آدمی پی برده، در داستان مشورت فرعون با وزیرش هامان که از وی سؤال می‌کند که آیا تسلیم دعوت موسی شوم یا نه، و جواب‌های گمراه کننده هامان، شیوه شوم ستایشگران و مداهان دستگاه قدرت را با قلمی موشکاف و دقیق تصویر می کند. برگزیده ماجرا را از او می شنوی. آن ستیز روح به سختی عاقبت گفت با هامان برای مشورت، وعده های آن کلیم الله را گفت و محرم ساخت آن گمراه را. گفت با هامان چو تنهایش بدید، جست هامان و گریبان بردارید. فرعون با همه طغیان و سرکشی و ادعای خدایی داشتن، با وزیر نابکار خیش هامان رای میزند که آیا تسلیم سخن موسی شود یا نه. بنگرید که این متملق چاپلوس چگونه به شیوه همه یاوگویان ستایشگر آن شوربخت بیچاره را اقوا می کند و از طریق صلاح بازش می دارد و سرانجام راهی دیار هلاک و دمارش می سازد. بانگ ها زد، گریه ها کردند و این کوفت دستار و کله را بر زمین، که چگونه گفت اندر روی شاه این چنین گستاخ آن حرف تباه. جمله عالم را مسخر کرده ای، کار را با بخت چون زر کرده ای، از مشارق و از مغارب بی لجاج سوی تو آرند سلطانان خراج. بدین کلمات نیک بنگرید و در آن اثر تأمل نظر کنید که چگونه مولانا نقش مداهان دروغزن را که در هر حکومت و دستگاه قدرتی وجود دارند رقم می زند و یکی از عوامل سقوط هر نظامی را بیان می دارد. هامان فرعون نگونبخت را به پاسخ می گوید که موسی چگونه این جرأت و گستاخی را پیدا کرده که با چون تو شاهی که شرق و غرب عالم خراج گذار تو اند چنین سخن گوید و از تو خواستار تسلیم شود. دیگر بار به سخنان هامان گوش می دهیم. پادشاهان لب همی مالند شاد بر ستانه خاک تو ای کیقباد، تا کنون معبود و مسجود جهان بوده ای، گردی کمینه بندگان در هزار آتش شدن زین خوشتر است که خداوندی شود بنده پرست. نی بکش اول مرا ای شاه این، تا نبیند چشم من بر شاه این. خسروا اول مرا گردن بزن، تا نبیند این مذلت چشم من. خود نبودست و مبادا این چنین، که زمین گردون شود گردون زمین. هامان با چنین سخنان تملق‌آمیز و خوشایند انگشت بر رگ جان فرعون می‌نهد و آن درمانده شورید بخت را می‌گوید همه صاحبان قدرت سر بر آستان تو نهاده و همگان تو را به معبودی پذیرفتند. اینک چگونه خدایگان کمینه بندگان خیش گردد؟ نه هرگز. هزار بار در آتش سوزنده رفتن سهل‌تر است از اینکه خداوندی تسلیم پرستنده خیش گردد. آنگاه با بی آزرمی تمام می گوید: خدایگانا اول مرا بکش که شاهد چنین ماجرای شوم و روز نکبت باری نباشم. و با چنین سخنان فرعون طاغی را در گستاخی و بی ادبی جسورتر می کند. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. از ادب پر نور گشت است این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند لطف رب. از ادب پرنور گشت است این فلک، از ادب پرنور گشت است این فلک. از ادب معصوم و پاک آمد ملک. Thank you. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم آن ز بی باکی و گستاخی آن ز بی باکی یا گستاخی آنگاه مولانا با روشنی و مهارت تمام صورت حال شیفتگان جاه و قدرت را که از تملق مداحان به دام غرور می افتند و سرانجام با ذلت و خاری جان می سپارند چنین رقم می زند: دوست از دشمن همی نشناخت او، نرد را کورانه کج می باخت او. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد او گیج و مست. نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است. آنان را که حضرت حق جاه و جلال معنوی بخشیده و به آنان عظمت و بزرگی کرامت فرموده، هرگز دچار عجب و کبر نمی شود. خودپسندی و نخوت از عوارض و بیماری های افراد ضعیف و نفس و زبون و اشخاص سبکسر است. مگر نشنیده ای که روزی پیرزنی بر پیامبر وارد شد و چون آن مظهر جمال و جلال خدا را نگریست، از شکوه و حشمت معنوی وی در حراس شد و زبانش به لکنت دچار گردید. پیامبر از سر لطف و کمال مهربانی آن زن را گفت: ای مادر، از که می ترسی؟ از آن کس که در پس این کوها شبانی می کرده و مادرش چون دیگر زنان از پستان بزها شیر می دوشیده است. آری، عجب مولود عدم شناخت خداوند و سنت‌های جهان آفرینش است، زیرا هر آن کس که خدای را به بزرگی و عظمت شناخت و دانست که همه قدرت‌ها و توانایی‌ها مخصوص اوست و به عجز و مهد خود اقبال آن توانای مطلق واقف گردید، هرگز احساس عجب خود پسندی نکرده و راه خاک ساری و فروتنی پیمود که در درگاه کبریایی او انکسار و شکستگی می‌خرند. در راه او شکست دلی می‌خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. بار خدایا، به عظمت و جلال کبریاییت تو را می‌خوانی که ما را از شر نفس و وسوسه های این اهریمن فسونگر حراست فرمایی و به جان من نور و روشنی بخشی که به عجز و نیاز و فقر و درماندگی خیش واقف گردیم و هرگز دچار عجب و نخوت و غرور نشویم که دام بس سخت است و راه بس صعب و خطرناک. شرح این هجران و این خون جگر شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار ها برنامه دیگر خدا نگهدار.